Tuoliai naskėjus tik tą prikrašt. Vain tuokį nuotykį matėjau. Pala, pala, tas buvo 29 metas, kas kėdė laivelis. Su laiveliu šitai mūsų prieplauko išėjai, 4 žveje. Susijėmė ūdis. Skubėjai, matai, jeigu netin bagal jau skubėjai, va vis tiek susilaukė audros, pareigų guožas ir apvert laivelis. 3 nuskėdė ir tad vain ištraukė šitai ir palungo auželis Jons. Dar, tada kažką pons išbrėdė, ganons išbrėdė parto vaudrą. Nu, jei kad išbrėdė, tada dabar mūsų mamos trobelį buvo ten jau tuoliau, ten užkrautuvę. Nu, jei tada šitą vedžių seserį parvedėjau, numėjau, jau nušlapus, privargus, 18 austas buvo. Ir nušlapus, nuvargus, parvedėjau, numėjau, o tai kiek lauk, ras dabar koks aš plauks, tai žmonės palik balaukant. Ta parvedėjom, tad jau nu, mam pečių kurien, nudarėjom ir pagoldė į lovą, vons drebėjų, vons buvo taip sugruobis, drabužis, kad būtų iš ranką galėjus supeil pjauti. Bet paskui, matau, kada čia atsileido, tad to, kad jie paleido.